siłę oraz nieleczoną anginę. Grosz dzieciowi może wpuścić do budynku. Szósta noc bezsenna, amfetamina na rynku. Dwunasty grosz dla końcu przeznaczam dla ciebie. Kocham cię i tak zostanie. Kocham cię, moje kochanie. Całe stado nawalone, ale praca wre. Wszyscy jarają szlugi, to jest temat długi. Siostra zbiera aktorów, bram wycina piłkarzy, a ja tylko gołe baby. Jeśli gdzieś zauważę, wpierw deserter, potem radio. Muzyczna jedynka, kto się tam pokazuje, tego ja nie szanuję. I festiwal w Sopocie, jak i Ochlaj i Wyżerka. Ile kasy dać dziadowi o zniszczonych nerkach? Adamu, Adamu, cały czas ma długi. Nowa powieść, science fiction, Jan Paweł 202. Nie powstają twoje teksty, gdy mnie ktoś tak spyta. Zabij z laczka i poprawię z kopyta. Dobry wieczór, w programie trzecim Polskiego Radia witam Państwa Grzegorz Hoffman, audycja GH Plus rozpoczęta. Dziś nietypowo, bo od godziny 2 do 4 wcześniej program prosto z Festiwalu Jazz Juniors prowadził Mariusz Owczarek. Dziś druga część przeglądu najciekawszych płyt roku 1997, czyli będziemy słuchać albumów, które ukazały się przed 20 laty na rynku fonograficznym. Dziś głównie elektronika, rytmy taneczne. To było takie wprowadzenie. Kazik, płyta 12 groszy, utwór tytułowy, czwarty album solowy w dorobku Kazika Staszewskiego. Jeden z ciekawszych, myślę, przynajmniej w obszernych fragmentach. Teraz natomiast przeniesiemy się już do Anglii, a konkretnie do Manchesteru, gdzie w roku 1997 dobitnie o sobie znać dał duet The Chemical Brothers. Woo! We'll be right back. Wysłuchaliśmy dwóch zespołów, które zawojowały scenę elektroniczną i taneczną w roku 1997, czyli The Chemical Brothers i The Prodigy. Albumy odpowiednio Dig Your Own Hole i The Fat of the Land dotarły w Anglii na sam szczyt zestawień bestsellerów. No cóż jeszcze mogę powiedzieć? Breathe jako singiel, też pierwsze miejsce w Anglii. Block Rockin' Beats, też pierwsze miejsce w Anglii na liście singlowej. Naprawdę szczyt popularności obu grup. I też o ile w przypadku zespołu duetu The Chemical Brothers później bywało jeszcze całkiem dobrze, to od płyty The Fat of the Land, a właściwie po płycie The Fat of the Land, The Prodigy zdecydowanie obniżyło loty. Rok 97 był bardzo dobry dla muzyki elektronicznej i to w różnych odmianach, klimatach. Za chwilę kolejny na to dowód. The Orb, czwarty już album tego duetu, ukazał się właśnie w tym roku. Orblivion. I największy sukces, jeśli chodzi o single Toxygen, to właśnie kompozycja, która pochodzi z płyty Orblivion, a dotarła do czwartego miejsca brytyjskich zestawień. Popularności oczywiście singlowych. Now wait a minute. Oh, oczywiście David Bowie z płyty Earthling. Album ten, jak ukazał się w roku 97, no, był powitany z mieszanymi mieszane reakcje zarówno u publiczności, jak i zwłaszcza chyba u krytyków. Ja myślę, że z perspektywy czasu ta płyta broni się całkiem nieźle. To miał być, był taki flirt Davida z połamanymi rytmami, trochę z drum and bassem. Myślę, że z dzisiejszego punktu słyszenia naprawdę bardzo dobrze ta płyta brzmi. Dead Man Walking to był oczywiście ten fragment. Rok 97 to również drum and bass, który już funkcjonował na, zwłaszcza na brytyjskim rynku od kilku lat, ale w 97 roku właśnie radził sobie bardzo nieźle, bardzo dobrze, a w dużej mierze za sprawą kolektywu Ronniego Size'a, czyli Ronnie Size Represent. Cool. back to Gene Krupa and syncopated style. Electro Glide in Blue to tytuł albumu, a utwór, który wysłuchaliśmy przed momentem, nosi tytuł Krupa i to jest kompozycja dedykowana Gene'owi Krupie, perkusiście jazzowemu, amerykańskiemu perkusiście jazzowemu, aczkolwiek o polskich korzeniach, który był popularny jako, zarówno jako perkusista jazzowy, ale również jako szef big bandu. Od lat 30. praktycznie do 60. Przez kilka dekad. Naprawdę świetny perkusista. Apollo 440 to był zespół angielski. Natomiast teraz najpierw jedną nogą, a później obiema nogami przeniesiemy się do Francji. Jedną za pośrednictwem grupy Stereolab, która w roku 1997 wydała swój piąty album Dots and Loops. We'll be right back. Francuski chaos najwyższej jakości, czyli duet Guy Manuel de Homem Christo i Thomas Bangalter. Daft Punk, płyta pierwsza, Homework, narobiła sporo zamieszania na rynku francuskim, brytyjskim, w ogóle ogólnie europejskim, nawet w Stanach Zjednoczonych na listach tanecznych Around the World święciło trumf. Zresztą Daft Punk, inny singiel z tego albumu, również. A to był dopiero początek przygody Daft Punk z muzyką taneczną, w ogóle z muzyką. Później, co prawda, tylko 3 płyty katalogowe. Była też muzyka filmowa, koncerty. No, ale to jest duet, który jest obecny do tej pory w naszym życiu i myślę, że mam nadzieję, że tak jeszcze zostanie przez ładnych parę lat. Teraz z powrotem przez kanał La Manche, czy też jak wolą Anglicy, przez English Channel wracamy do Anglii, konkretnie do Manchesteru. Black Grape to zespół, który w roku 1993 założył lider wokalista grupy Happy Mondays, Sean Ryder. On wspólnie z Kermitem, wokalistą innym, właściwie raperem, nagrali dwie płyty i to jest ta druga. Pod szyldem Black Grape, Stupid, Stupid, Stupid. Stupid.